Крылы мацнеюць у палёце. У наркозе ты быццам тапелец выгодна ляжыш на глыбокім дне, і да цябе з усіх бакоў паўзуць перлавіцы, ды цягнуцца смарагдавыя русалчыны косы, каб атуліць, аплесці, уладкаваць яшчэ прытульней. Ды знячэўку у твой зацішак, дзе ўпершыню за некалькі гадоў нічога не баліць, аднекуль страшэнныя далечыні далітае слабы голас. Як вас завуць? Чаму некага абыходзіць, як цябе завуць? Тут табе добрае без імя, а раптам узгадаўшы імя, ты падкажаш болю, дзе цябе шукаць, і ён зноў учэпіцца ў тваю плоць усімі кіпцюрамі і кіпцікамі. Але далёкі голас не пакідае цябе, набліжаецца, набрыньвае нецярплівасцю. Як вас завуць? Ты разумееш, што голас адтуль, зверху, належыць жанчыне, і, можа, якраз гэтая акалічнасць змушае цябе ўспомніць. Голас ужо не просіць, а патрабуе. Табе яшчэ хочацца застацца там, дзе не баліць, аднак русалчыны косы нябыту, не раўнуючы зямныя нячысцікі ад ранішняга спеву пеўня, у вычавіткі слабеюць. Бездапаможна адвальваюцца і паўзуць прэч перлавіцы, што пачалі былі зручна ўладкоўвацца на тваім целе. Жанчына кліча, хоча ведаць тваё імя, і ты дзеля яе спрабуеш вымавіць яго. У-ла. На большае не стае змогі. Але краёчкам памяці ўзгадваеш, што так, проста ўла, называе цябе сябр. Ды жанчына, відаць, не ведае гэтага, і ты варушыш непаслухмянымі вуснамі. У-ла-ді-мір. Кожны склад бы прыступка скінуты ў тваё прадонне лесвіцы, па якой ты караскаешся ў гору. Яшчэ раз, вымагае жанчына. Уладзімір, паўтараеш ты, ўжо адчуваючы цеплыню ейныя рукі. Жанчына ў зялёным халаце. Але гэтае зяленіва не такое, як там, на дне. Яно сонечнае, як і рыжыя валасы, што выбіваюцца з-пад зялёнага каптурыка. Жанчына калісьці выштурхнула цябе з неіснавання. Цяпер, з непамяці, цябе таксама вярнула жанчына, якая тваім імем звязала нітачку, што лучыць са свядомасцю. Гэтае простенькае разважанне знясільвае цябе, і ты засынаеш. У сне ты ўжо ведаеш, як цябе клічуць. Час ад часу ты прахопліваешся, і кожнае новае засынанне ўсё спакайнейшае. Мо таму, што і тут, у працягах твайго сну, нязменна прысутнічае жанчына, падобная на дарослую дзяўчынку. Не на той ідзе вуліцаю насустрач і ўсміхаецца табе шчаслівую усмешкаю ад вуха да вуха, то нахіляецца да цябе і хутка кранае вуснамі лоб, нібы на яго палахліва апускаецца і ўзлітае мятлушка. Нарэшце сон канчаткова набывае цвярозую светлыню і празрыстасць. Па падвоканні лапоча дождж, а ты валяешся ў вялізным утульным лоску з жанчынаю дзяўчынкай, што сустракала цябе на вуліцы ўсмешкаю да вушэй, і робіш з ёю тое, што жадаецца табе і чаго прагнецца ёй, і расказваеш ёй, што ты з ёю робіш у гэтую хвіліну, што будзеш рабіць пасля, і просіш яе таксама расказваць пра тое, чым вы займаецеся, расказваць, называючы рэчы сваімі імёнамі, і нас пачатку бянтэзачыся, згаджаецца і гавораць гарачым, духмянам, табе хочацца сказаць ліпінскім шэптам, знаходзячы свае словы, невымоўна пяшчотныя і неверагодна грубыя, якія нараджаюць новую хвалю пяшчоты, што конча выносіць цябе на бераг рэчаіснасці. І там, на беразе, дзе цябе пакінула светлая хваля сну, чакае жахлівае адкрыццё. Толькі што ў дажджлівы дзень з вялізным лоскам ты валодаў уласным целам, як юны антычны бог, а цяпер ператварыўся ў пачварнае брыдкае стварэнне, прыпятае да лоску трубкамі і трубачкамі, што нібыта мусіць табе дапамагчы. Напрыклад, ты выбачаешся пасікаць. Доктор супакойвае, гэта на суткі, найбольш на двое. Іначай будзе вельмі балюча. Але ўжо ўвечары ты не вытрымліваеш, а раптам за ноч трубкі пусцяць карэнчыкі і назаўсёды прырастуць да тваёй істоты. Цябе скаланаюць жах і агіда, ад якіх цела робіцца здрадліва без важкі. Ты моліш доктара хутчэй выдаліць з цябе ўсё іншароднае прычындалле. «Будзе вельмі балюча», – паўтарае доктор. «Вельмі. У цябе свежая рана. Ты не адступаешся, і доктар здаецца. Праз колькі хвілінаў ты стаіш на ўласных нагах над унітазам і хікаеш крывёю і болем. Ты згадваеш улюбёны загаловак рэдактара газеты, дзе некалі зарабляў на жыццё. Крылы мацнеюць у палёце. У нейкі момант свайго палёту ты амаль губляеш прытомнасць, але выгляд крыві ўзбадзёрвае. Кроў сведчыць, што ты жывы. Стаіш над унітазам і адчуваеш сябе амаль шчаслівым. Тваё цела зноў належыць табе.